πάμε στην ουρά, περιμένετε. Έτσι. Έχετε να κάνω, έφτασε τώρα. Στην πηγή έφτασα, θα πιω το νερό μου τώρα. Κάνετε υπομονή όμως. Φυσικά. Σας βλέπουμε, υδρώσατε πριν κάνετε τα αέρα. Εσύ έχει κι άλλη φορά υδρώνουν. Για όλα τα πράγματα υδρώνει. Περιμένετε όμως για να ψηφίσετε, έχετε κουράγιο. Φυσικά. Μια ζωή ψηφίζουμε πέσω από τώρα. Τι περιμένετε από την κεντροαριστερά. Μια αλλαγή. Μια αλλαγή περιμένει αυτή η κυρία και από τη φωνή της μπορώ να καταλάβω ότι την αλλαγή αυτή την περίμενε και το 81. Την αλλαγή αυτή την περίμενε και με το Σιμίτη, το 96 και μετά. Επίσης την αλλαγή είμαι σίγουρος θα την περίμενε και με τον Γιώργο Παπανδρέου αφού την περίμενε το 81 αφού την περιμένει τώρα. Δεν έχει κουραστεί να περιμένει τις αλλαγές που πάντα ψήφιζε με πάθος, στεκόταν στην ουρά, ίδρωνε όπως η ίδια λέει. Και τελικά αυτές οι αλλαγές δεν ερχόντουσαν. Ή μπορεί για την ίδια την κυρία να ερχόντουσαν οι αλλαγές και επειδή δεν της άρεσαν να ήθελε μια άλλη αλλαγή μετά. Η κυρία αυτή ήταν στην ουρά χτες για την κεντροαριστερά. Είναι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Για να καταλάβετε πόσο λιμένα τα έχουμε τα θέματα στην Ελλάδα, που ασχολούμαστε με την κεντροαριστερά και τι έγινε χτες. Η Φόφη με τον Ανδρουλάκη. Με τους 200 τόσους χιλιάδες που πήγαν να ψηφίσουν, διότι αυτό το μόρφωμα, κόμμα, σχηματισμός, κίνημα, ό,τι ακριβώς θα είναι, μπορεί αύριο να μας κυβερνήσει. Τι μπορεί. Θα μας κυβερνήσει σίγουρα. Οι ιδέες του κυβερνούν έτσι κι αλλιώς. Από το 81 και μετά με διάφορους τρόπους. Περιττός ο κόπος όμως, εντάξει, βγήκε το δίδυμο, Φόφη Νίκος, θα το δούμε την άλλη Κυριακή. Με πολύ μεγάλη αγωνία θα παρακολουθήσουμε τα όσα γίνουν. Περιττός ο κόπος όμως, διότι ο ηγέτης της κεντροαριστεράς είναι ο Αλέξης. Σήμερα είναι πια καθαρό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δυναμώνει, ενσωματώνοντας πολιτικά μόνο την ψήφο της διαμαρτυρίας και της κοινωνικής κατακραυγής, αλλά συσπειρώνει ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις. Θετικά και ενεργά με την πολιτική προοπτική μιας μεγάλης ιστορικής κοινωνικής αλλαγής, καλώντας την κοινωνία σε έναν αδιάκοπο ενωτικό αγώνα για τη μεγάλη αλλαγή. Θα δώσει λοιπόν ο λαός, είναι βέβαιο, ισχυρή εντολή αλλαγής. Κάτω τα χέρια δεν είναι υπεύθυνη η κυρία Μαρέβα. Τόσο τελευταίο είναι ο Γιακουμάντος για την κυρία Μαρέβα. Θα έρθουμε σε λίγο σε αυτόν. Ο προηγούμενος ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μίλησε, τον ακούσαμε δύο φορές από διαφορετικές ομιλίες για την αλλαγή, για την οποία αλλαγή η κυρία στήθηκε στην ουρά και ίδρωσε, όπως μας είπε. Σήμερα δεν είναι μόνο η επομένη της μεγάλης εκλογικής αναμέτρησης των 9 υποψηφίων για το μέλλον της κεντροαριστεράς. Σαν σήμερα, 13 Νοεμβρίου του 2007, είχαμε άλλη μια αναμέτρηση στην κεντροαριστερά, στο τότε μεγάλο και κρατεό Πασόκ. Αναμετρήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο τρίτος Παπανδρέου, ο δεύτερος Παπανδρέου και ο δεύτερος Γιώργος, με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Και μάλιστα είχε πάρει 55,57 ο Γιώργος Παπανδρέου, πολύ σοφό το εκλογικό σώμα τότε, μας χάρισε τον Γιώργο και τον είχαμε και τον χαιρόμαστε ακόμη, και 38,5 ο μελλοντικός ηγέτης της Δημοκρατικής Παράταξης, όπως ο ίδιος είχε αποκαλέσει τον εαυτό του, Ευάγγελος Βενιζέλος. Άρα το έχει μοίρα αυτής της μεγάλης παράταξης Νοέμβρη να κάνει τα εορταστικά γεγονότα της. Να θυμηθούμε λίγο το τότε, γιατί μας απασχολούν με κάποιο τρόπο σήμερα. Εκείνη η προεκλογική εσωκομματική περίοδος μεταξύ Βενιζέλου Παπανδρέου Γεώργιου μας είχε δώσει κάποια ερωτήματα και κάποιες τοποθετήσεις από τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Πρέπει όλοι μαζί να ξεπεράσουμε οριστικά την κρίση. Το αξίζει η χώρα μας, το αξίζει η ελληνική κοινωνία, το αξίζει κάθε ελληνική οικογένεια. Είμαστε συνεπείς, θα αγαπήσουμε τον ελληνικό λαό. Μπράβο! Τι γίνεται, θα αγαπήσουμε! Που βαλούσαμε τούβλα για να οικοδομηθεί το νέο Πασόκ, τον Πασόκ της Νίκης. Το Πασόκ της Νίκης. Όλα όσα ακούστηκαν τώρα από τον Ευάγγελο Βενιζέλο έχουν ισχύει, ακόμη έχουν ισχύσει. Ακόμη και αυτό που είπε για τον ελληνικό λαό και την πράξη που σκόπευε τότε και το υλοποίησε στην πορεία ως αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Σαμαρά. Έχουν γίνει όλα, να μην τους κατηγορήσουμε για ασυνέπεια, ό,τι έλεγαν το έκαναν. Επίσης ίσχυσε και αυτό που είχε πει τότε για τα οικοδομικά υλικά. Και στέλνουμε τούβλα στον χώρο της ευρύτερης κέντρο αριστεράς της ευθύνης. Γιατί κέντρο αριστερά σημαίνει πραγματική προοδευτική σκέψη, ειλικρίνεια, σοβαρότητα, αλήθεια. Γιατί κέντρο αριστερά σημαίνει πατσάς, πατσάς ψιλοκομμένος. Γιατί κέντρο αριστερά σημαίνει τούβλα. Πυρήμαχα και τα άλλα, ανάλογα. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχε χάσει το 7, 2-3 χρόνια μετά πήρε το κόμμα, αφού έφυγε ο ΓΑΠ. Οπότε είχαμε τη χαρά να τους καμαρώσουμε και τους δύο στην προεδρική θητεία και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο ΔΕΝΑΣ έγινε και πρωθυπουργός. Θυμόμαστε, ήταν ο Γιώργος. Έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στα πολιτικά και όχι μόνο, στα ψυχολογικά, στα συναισθηματικά πράγματα αυτής της χώρας, στα κοινωνικά. Σε κάθε έναν από εμάς ο Γιώργος έχει πατήσει μια τεράστια σφραγίδα. Είμαστε εδώ για να κλείσουμε μια ιστορία. Τη δική μας ιστορία. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Αν πιάσουμε το μνήμα, το νήμα, βασιζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις. Αν πιάσουμε το μνήμα. Ακόμα και ως αντιπολίτευση, παρά τις πανθολομογούμενες ευθύνες τους. Μα δεν είναι γλώσσα αυτή. Υπάρχει λέξη πανθομολογούμενες. Πώς να την πει ο άνθρωπος, λογικό. Ο καθένας μπορεί να έχει τα προβλήματά του, τα μνήματα και κυρίως οι θείες του ελληνικού λαού που έπιασαν τόπο. Γιατί οι θείες έπιασαν, μάλιστα χλωερό. Οι θυσίες δεν πιάνουν τόπο, είναι ένα θέμα πανάρχιο σε αυτόν τον τόπο. Ακούτε τώρα Γιώργο, ακούμε Βενιζέλο, θυμόμαστε παλιές καλές στιγμές, τι λέγανε, λίγο μονταρισμένα, λίγο μπιπ, λίγο αληθινά. Θα αναρωτιέστε πώς υπήρξαν αυτοί εκεί, τι έχει περάσει από αυτό το λαό. Οι απαντήσεις δίνονται γιατί δεν έχουν περάσει μόνοι τους, ούτε υπήρξαν μόνοι τους. Υπήρχε ένας κόσμος από κάτω που στήριζε, ψήφιζε, ήλπιζε στον κάθε Βενιζέλο, στον κάθε Παπανδρέου. Ο κόσμος πάντα ήταν το ποιοτικό στοιχείο που διαφοροποιεί τα πάντα σε αυτόν εδώ τον έρμο, όμορφο κατά τα άλλα τόπο. Πασόκ και Βενιζέλος της δεξιάς στο τέλος. Συντρόφισες και σύντροφοι, με τον ιδρώτα του προσώπου μας θα νικήσουμε τη δεξιά. Θέλει ψυχή και πρέπει να κοιταζόμαστε στα μάτια. Δεν μιλάνε τα κείμενα, μιλάνε οι ψυχές και οι καρδιές μας. Διότι ο λαός είναι ο καταλύτης σε ό,τι γίνεται σε αυτόν εδώ τον τόπο. Ακούσατε εδώ τον Ευάγγελο Βενιζέλο να απευθύνεται σε ένα κλειστό γυμναστήριο εκεί στο λαό και να του λέει ότι εμείς θα νικήσουμε τη δεξιά. Δεν πέρασαν κανένα δύο χρόνια, τρία. Συνεργάστηκε με τη δεξιά και εφάρμοσε εντελώς δεξιά πολιτική, οικονομική, κοινωνική, καταστροφική γενικότερα. Παρ' όλα αυτά τότε όσοι είχαν πάει εκεί τον χειροκροτούσαν επειδή ακριβώς δεν θα συνεργαζόταν με την δεξιά. Μετά το κατάπιανε και αυτοί. Και αυτό, γιατί στην πορεία κάποιοι άλλοι κατάπιαν άλλα και γενικώς υπάρχει πάντα πρόθυμος κόσμος να καταπίνει όλα αυτά που έλεγε πριν λίγο καιρό ότι δεν πρόκειται να τα καταπιεί με τίποτα ούτε μία στο εκατομμύριο. Ήταν ο κόσμος του Βενιζέλου, είναι ο κόσμος του Γιώργου. Το καλωσορίζουμε, το καλωσορίζουμε στην Καστοριά, την ακριτική Καστοριά μας. Η Καστοριά τον υποδέχεται δυναμικά, όπως αξίζει σε ένα Παπανδρέου. Όλοι εμείς εναποθέτουμε τις ελπίδες μας για μια δίκαιη κοινωνία. Ο Γιάννης Παπανδρέου είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει για την Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά. Πιστεύω ότι θα δώσει λεφτά στον κόσμο και θα βοηθήσει τον κόσμο. Γιατί ο Παπανδρέου είναι εθνικό στοιχείο, είχε παππού, πατέρα και θα δώσει λεφτά στον κόσμο. Μα Πάμε. Ανέδωσε, λέει, το πίστευε ο άνθρωπος. Λέει εδώ η Μαρία από το Σίδνεϊ. Ακούμε σε επανάληψη τι έγινε. Ναι, όχι, θυμόμαστε. Χτες εδώ στην Ελλάδα ψηφίσαμε. Τι ψηφίσαμε, 200.000 πήγανε. Σύμφωνα με αυτά που λένε ήδη. Ψηφίσανε για να έχουμε ηγέτη στην κεντροαριστερά. Και θυμόμαστε γενικώς η κεντροαριστερά, τι ρόλο έχει παίξει. Η κεντροαριστερά που είναι σήμερα, πώς ήταν χτες. Πόσο ο κόσμος τσίμπαγε, πόσο ο κόσμος πάντα ελπίζει, ψάχνει να βρει ό,τι πιο ωραίο, μεγαλειώδες, ό,τι πιο ψεύτικο, ό,τι του δημιουργεί μεγαλύτερη αυταπάτη και πάντα εναποθέτει εκεί τις ελπίδες, είναι το βασικό πρόβλημα. Είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο χτίζονται τα πάντα σε αυτόν τον τόπο. Οπότε, ναι, θα τα ακούμε που και που χρειάζεται να κάνουμε μια τέτοιου τύπου επανάληψη. Η παπάντζα σε αυτόν τον χώρο της κεντροαριστεράς, του σοσιαλισμού γενικότερα και της αριστεράς, θα πω εγώ, έχει ξεκινήσει από το 1981. Για να είναι γνήσια ανεξάρτητη η Ελλάδα, για να ανήκει στους Έλληνες, λαέ της Θεσσαλίας, δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. Και θα φύγει, και θα φύγει. Δεν αρκεί να φύγουν οι αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα. Και θα φύγουν, και θα φύγουν, λαέ της Θεσσαλίας. Έξω οι Αμερικάνοι, έξω οι κάτω τα χέρια, δεν είναι υπεύθυνη η κυρία Μαρέβα. Η κυρία Μαρέβα δεν είναι υπεύθυνη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου από την πλατεία της Λάρισας εκεί, στο λαό της Θεσσαλίας, στο έξω οι Αμερικάνοι που φώναζαν, δεν ήταν το Πολυτεχνείο, γιατί το φώναζαν και στο Πολυτεχνείο εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα και καταλήγει στο Πολυτεχνείο, ήταν τον κάμπο. Και ακούσατε όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου διαβεβαίωνε με αυτό το πολύ σίγουρο ύφος ότι θα φύγουμε και από το ΝΑΤΟ, θα φύγουν και οι βάσεις. Πώς χειροκροτούσε ο λαός από κάτω και πώς είχε υψωθεί παραπάνω ο λαός, γιατί ένιωθε ότι έτσι θα γίνει και ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει τη μοίρα του, την ιστορία του με τον ηγέτη μπροστά. Μείναν και οι βάσεις, μείναμε και στο ΝΑΤΟ. Οι ίδιοι άνθρωποι που ζητοκράβηκαν τότε, φαντάζομαι αμέσως μετά θα τα κατάπιαν όλα και θα δέχτηκαν το ρεαλισμό όπως γίνεται συνήθως. Ίσως κάποιοι από αυτούς να αναγνώρισαν από το 81 ότι είχαν αυταπάτες. Αν δεν το αναγνώρισαν τότε, έπρεπε να περάσουν μερικές δεκαετίες για να τον γνωρίσουν στην πορεία. Τι είναι όλοι αυτοί που ζουν ανάμεσά μας και κάνουν όλα αυτά? Ζουν ανάμεσά μας. Περπατάνε δίπλα μας. Μιλάνε την ίδια γλώσσα με εμάς. Online πλατφόρμα είναι η Κόκοματ. Βιοβίστα του iPhone. Ζουν ανάμεσά μας. 8 κιλάδο γέφυρες. 63 χιλιόμετρα παλάπλευρο οδικό δίκτυο. Ζουν ανάμεσά μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ναι λοιπόν, επιστρέψαμε. Ζουν ανάμεσά μας, αλλά είναι διαφορετικοί και έχουν περισσότερη δύναμη. Η διαφθορά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Ζουν ανάμεσά μας. Είμαστε σοσιαλιστές. Ποιοι είναι? Οι πασοκάνθρωποι, οι πασοκάνθρωποι δεν είναι πλάσματα του κόσμου τούτου. Δεν είναι πλάσματα του κόσμου τούτου. Λες και το κάνουν επί τούτου. Επί τούτου και του κόσμου τούτου. Ένα παλιό τραγούδι από μια παλιά επιθεώρηση έδωσε την απάντηση γενικώς σε πολλά από αυτά που ταλαιπωρούν τον τόπο τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες και είναι πρωταγωνιστής η κεντροαριστερά, το ΠΑΣΟΚ λεγόταν τότε, ΣΥΡΙΖΑ λέγεται τώρα, διαλέγεται και παίρνεται. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά σε αυτόν τον τομέα, σε αυτή την πλευρά της πολιτικής, έχουμε και την άλλη πλευρά που κάποιοι και τρώνε τη λάσπη και κυρίως έχουν χάσει λεφτά, όπως λέει ο Γιακουμάτος. Αδικεί την κυρία Μαρέβα, η οποία είναι μια μητέρα με τρία παιδιά, έχει μια εξαιρετική επιχείρηση ετοίμων ενδυμάτων, η οποία επιχείρηση αυτή κάνει και εξαγωγές στο εξωτερικό. Καλώς. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Αυτό το φαρτς που το 12 σταμάτησε και το 15 δημοσιοποιήθηκε, δεν έβγαλε ούτε ένα ευρώ, έχασε και τα λεφτά που έβαλε. Δεν έβγαλε ούτε ένα ευρώ, έχασε και τα λεφτά που έβαλε. Δεν έβγαλε ούτε ένα ευρώ, έχασε και τα λεφτά που έβαλε. Ορίστε, τα λέει ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, το φατς. Φταίει το φατς. Γιατί έβαλε τα λεφτά εκεί, αλλά τα έχασε και έχουμε αυτό το ανθρώπινο δράμα για το οποίο κανείς δεν έχει μιλήσει μέχρι στιγμής. Έχουμε μπλέξει στην πολιτική αντιπαράθεση, στα δημοσιεύματα, της μιας πλευράς, της άλλης, προεκλογική περίοδος έτσι κι αλλιώς κατά μία έννοια εκεί ανήκουμε, στην προεκλογική περίοδο, οπότε λογικό είναι να λέγονται τέτοια. Αλλά όμως υπάρχει ανθρώπινη διάσταση, η οποία την ακούσατε μόλις από το Γεράσιμο Γιακουμάντο για την κυρία Μαρέβα, έχασε τα λεφτά τα οποία έβαλε. Να ξαναγυρίσουμε στην αριστερά, κεντροαριστερά, με όλο αυτό το σύστημα των τελευταίων δεκαετιών που έχει φτιαχτεί. Όχι με τον καλύτερο, με τα καλύτερα συστατικά, αλλά όμως έχει πολύ καθαρό στόχο να εγκλωβίζει κόσμο, να του δείχνει αλλού το δρόμο. Είναι και ο κόσμος πολύ εύπιστος σε όλα αυτά όταν βλέπει τέτοια. Οπότε τα συμβόλαια που υπογράφει η κεντροαριστερά, άλλοτε ως ΠΑΣΟΚ, άλλοτε ως ΣΥΡΙΖΑ, να έχουν μικρή διάρκεια ισχύως. Δεν έχω συμβόλαιο με την καρέκλα του Προέδρου. Συμβόλαιο τιμής, όπως και εσείς. Έχουμε την αριστερά και τις αξίες της. Μαραμένα τα γιούλια χιβιώνες, μαραμένα και τα γιασέμια. Και στη διαδρομή αυτή δεν πρόλαβα, σας διαβεβαιώ, να αποκτήσω σύνδρομο Προέδρου. Και εκ χαρακτήρως ούτε ποτέ πρόκειται να το αποκτήσω. Μαραμένες και ελπίδες μου. Συμβόλαιο τιμής, όπως και εσείς, έχουμε την αριστερά και τις αξίες της. Και μόνο από την παπάντζα να πιαστεί κανείς, καταλαβαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διάσπαση του ΠΑΣΟΚ. Διάσπαση, κανονική. Και μόνο η παπάντζα στον τρόπο αντίληψης, στον τρόπο εκφοράς λόγου, στον τρόπο σκέψης, στα δε κυβερνητικά, άμα το πιάσουμε, είναι κανονική συνιστόσα ο ένας του άλλου. Βρείτε τώρα ποιος, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνουμε κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Σε μια νεφοσκεπή, μαύρη, ελαφρώς Αθήνα, τουλάχιστον εδώ στα βόρεια, η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και με, όχι παπάντζα ακριβώς, με αλήθειες πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Με την ιδέα προοδευτική κυβέρνηση, αλλά που θα σεβαστεί τη Δανειακή Σύμβαση και την υπογραφή του Βενιζέλου και του Σαμαρά και θα εφαρμόσει το μνημόνιο. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Και θέλω εδώ να σας πω ότι η δική μας αριστερά είναι τα μνημόνια της λιτότητας. Είναι τα μνημόνια της λιτότητας. Το δίλημα είναι ένα και καθαρό. Ή με την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια, ή με τη Μέρκελ και τα μνημόνια. Αδική την κυρία Μαρέβα, η οποία είναι μια μητέρα με τρία παιδιά, έχει μια εξαιρετική επιχείρηση ετοίμων ενδυμάτων, η οποία επιχείρηση αυτή κάνει και εξαγωγές στο εξωτερικό. Καλώς. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Αυτό το φαρτς που το 12 σταμάτησε και το 15 δημοσιοποιήθηκε, δεν έβγαλε ούτε ένα ευρώ, έχασε και τα λεφτά που έβαλε. Λέει ο Γιακουμάτος, που είναι ένας απλός βουλευτής. Να ακούσουμε όμως τι λέει η κουνιάδα της κυρίας Μαρέβα. Το ομόλογο αυτό δεν είχε λεφτά της κυρίας Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη μέσα. Είχε λεφτά ξένων από ξένες τράπεζες, οι οποίοι, επειδή αυτή είναι η δουλειά της, αυτή έκανε και στην Deutsche Bank, αυτή έκανε και μετά, αυτή είναι η δουλειά της, εμπιστευθήκανε στο δικό της κριτήριο πώς θα αυξήσουν το ποσό του κεφαλαίου τους, το οποίο βάλανε σε αυτό το ομόλογο. Εδώ είναι αλλιώς τα πράγματα. Εδώ δεν έχασε λεφτά η ίδια, όπως είπε ο Γιακουμάτος. Εδώ έχασαν όλοι λεφτά, όπως λέει τώρα, γιατί εμπιστεύτηκαν το κριτήριό της. Αν έχουν χάσει λεφτά.

αδικεί την κυρία Μαρέβα, η οποία είναι μια μητέρα με τρία παιδιά, έχει μια εξαιρετική επιχείρηση ετοίμων ενδυμάτων, η οποία επιχείρηση αυτή κάνει και εξαγωγές στο εξωτερικό. Καλώς. Δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Αυτό το φαρτς που το 12 σταμάτησε και το 15 δημοσιοποιήθηκε, δεν έβγαλε ούτε ένα ευρώ, έχασε και τα λεφτά που έβαλε. Διότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Το παράδειγμα της κυρίας Μαρέβας, εδώ Μαρέβα, είναι πολύ ενδεικτικό, όπως ο Γεράσιμος Γιακουμάτος με φωνή έτσι τρεμάμενη και με την στοργή που χρειάζεται και τον πόνο που χρειάζεται. Πόνο, όχι τον πόνο. Τον πόνο που χρειάζεται το παρουσιάζει στα κανάλια. Γενικώς συκοφαντούνται άνθρωποι στον τόπο μας. Κυρία Μαρέβα είναι μία. Και επίσης να δεχτούμε και να σκεφτούμε ότι η κυρία Μαρέβα είχε μόλις χωρίσει και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα χτυπήματα ήταν απανωτά. Και χάνεις τον Κυριάκο, και αμέσως μετά χάνεις και τα λεφτά σου. Δεν υπήρχε χειρότερη στιγμή, φαντάζομαι. Μία που συκοφαντήθηκε ήταν η κυρία Μαρέβα. Ένας δεύτερος που συκοφαντείται αυτή την εποχή είναι ο Κώστας Σιμίτης. Αυτές οι πληροφορίες οι οποίες δημοσιεύονται είναι συκοφαντίες, οι οποίες σκοπό έχουν να παραμεδίσουν την εξέλιξη της δημοκρατικής συμπαράταξης του κεντρώου χώρου σε αποφασιστικό πολιτικό παράγοντα της χώρας. Ορίστε, και ο Σιμίτης βάλετε από συμφέροντα προφανώς, όταν κάποιος από όλους αυτούς, εκτός του ότι είναι όλοι επιτυχημένοι, όταν κάποιος θέσει ένα θέμα ηθικής, τολμήσει να θέσει θέμα ηθικής, όποιος και να είναι αυτός, αντίπαλος, μέσος ενημέρωσης, πολίτης, γενικώς είναι συμφέρον. Εκπροσωπεί ένα συμφέρον και θέλει να βάλει τον διοκόμενο που δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορεί να διανοηθεί, δεν επιτρέπεται κάποιος να σκεφτεί ότι όλοι αυτοί που έχουν ειδική σε αυτόν τον τόπο μπορεί να έχουν μια κοιλίδα στην πορεία τους, ούτε καν να ψάξουμε να τη βρούμε, να τη διερευνήσουμε. Αποκλείεται, απαγορεύεται, όλοι αυτοί θα πορεύονται έτσι για πάντα και όποιος τολμάει να κάνει κάτι είναι συμφέρον. Εκπροσωπεί συμφέροντα, δεν υπάρχει χειρότερη κατηγορία. Να φύγουμε από όλα αυτά τα οποία είναι και μονότονα και λίγο πολύ προβλέψιμα με διάφορες έτσι εκφάνσεις. Προχτές είχαμε άλλη μία επέτειο σε αυτόν τον τόπο. Είναι ωραίος αυτός ο τόπος γιατί έχει πολλές επετείους. 11 Νοεμβρίου του 1991 έφευγε από τη ζωή ο Γιάννης Ρίτσος. Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε την Πρωτομαγιά του 1909, Μακρονήσια, εξορίες, στρατευμένος, το συμφέρον πάντα του λαού. Αυτό το συμφέρον είναι καλό και είναι το μόνο συμφέρον που είναι καλό, ποιο στρατεύεται και επικαλείται αυτό. Οπότε έχει δώσει πάρα πολλά και επειδή η εβδομάδα τελειώνει με το Πολυτεχνείο την Παρασκευή, να θυμηθούμε τον πρώτο εορτασμό του Πολυτεχνείου στο Πολυτεχνείο, ανεβασμένος πάνω εκεί στη σκάλα τη γνωστή, ο Γιάννης Ρίτσος απαγγέλει. Όπα, όπου να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Το χώμα μες στα σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί, προσμένουνε την ώρα, δεν κοιμούνται, δεν πεθαίνουν, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση. Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Βγάζει το ηχητικό, την ατμόσφαιρα που επικράτησε εκείνη τη στιγμή στο Πολυτεχνείο. Είναι λίγο πριν ξεκινήσει η πρώτη πορεία, ο Ρίτσος εκεί, χιλιάδες λαού, χιλιάδες όμως, πραγματικά εκατοντάδες χιλιάδες στην πρώτη πορεία και πώς δονεί την ατμόσφαιρα και αυτή η μοναδική χημεία που υπάρχει σε τέτοιες μόνο περιπτώσεις, του πάνω με τους κάτω. Βέβαια είναι ο Ρίτσος, είναι η φωνή, είναι και το ποίημα που λέει. Στέλνει μήνυμα εδώ από το Λαγκαδά ο Αχιλλέας. Βλέπω ότι μου λες, δεν μπορώ να σου πω τώρα δημόσια ένα άλλο mail. Προσπάθησε να μας βρεις αύριο. Είναι από μια υπόθεση πολύ ιδιαίτερη. Το 2012 είχαμε μια εμπλοκή, μάλλον μοίραζαν κάποια μέλη της ΚΝΕ